Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zgodnie z zapowiedzią, bohaterem muzycznym dzisiejszej audycji jest Thurston Moore. Thurston Joseph Moore urodził się 25 lipca 1958 roku, czyli krótko mówiąc, przed paroma tygodniami obchodził swoje 60. urodziny. Urodził się w Coral Gables, niedaleko Miami na Florydzie. Kiedy miał kilka lat, jego rodzice przenieśli się do Connecticut i tam też ukończył szkołę oraz począł college. Natomiast chwilę po tym, jak go rozpoczął, to przeniósł się do Nowego Jorku, zafascynowany tamtejszą sceną muzyczną. Wtedy no wave rozkwitało, post-punk, te klimaty. No więc też nic, poniekąd nic dziwnego, że właśnie w tym odnalazł się najlepiej. Takie zresztą, jak mówię, były jego zainteresowania. To był rok 1976. W 1980 poznał Kim Gordon, a później Lee Ranaldo, z którym grał w kilku mało znanych zespołach, no najbardziej znany może Male Bonding. Natomiast Lee Ranaldo namówił go do udziału w działalności orkiestry gitarowej samego Glena Branki. No i dzięki temu poniekąd też Glen Branka stał się wydawcą debiutanckiego albumu grupy Sonic Youth. Rok 1981. Ta nazwa zaczęła właśnie wtedy funkcjonować i na początku roku 1983 ukazała się wspomniana właśnie przeze mnie płyta debiutancka grupy Sonic Youth, Confusion is Sex. Składu na tej płycie dopełnił Jim Sklavounos jako perkusista, znany z różnych oczywiście składów, ale już od wielu lat grający z Nickiem Cave'em i The Bad Seeds. Z płyty Confusion is Sex wysłuchaliśmy wczoraj, przepraszam, przed chwilą utworu Inhuman. Natomiast teraz już przechodzimy do albumu drugiego, Bad Moon Rising, rok 1985. Tom Violence z płyty Evil, rok 86, wcześniej Death Valley 69, utwór z płyty Bad Moon Rising. I tu gościnnie nowojorska artystka Lydia Lunch. Na płycie Bad Moon Rising nowy stary perkusista, dlatego że już współpracował przejściowo z grupą Sonic Youth przed debiutem, Bob Bird, natomiast na płycie Evil zmienił go już na dobre Steve Shelley, stały perkusista na wiele lat. Sonic Youth to oczywiście nie tylko nasz dzisiejszy bohater, czyli Thurston Moore, ale również Kim Gordon, jego wieloletnia partnerka życiowa i artystyczna, która grała na basie i również sporo śpiewała i komponowała. No i wspomniany też przeze mnie wcześniej Real Ranaldo, drugi gitarzysta, ale drugi tylko z nazwy, dlatego że obaj są równie istotni dla rozwoju muzyki gitarowej, alternatywnej muzyki gitarowej w Stanach Zjednoczonych. Notabene w podsumowaniach z różnego zresztą okresu, mogę dla przykładu wymienić dwa. W 2004 roku magazyn Rolling Stone ogłosił listę gitarzystów wszechczasów, największych gitarzystów wszechczasów i obok siebie na 33 i 34 miejscu znaleźli się właśnie Thurston Moore i Lee Ranaldo. Natomiast inny magazyn Spin w 2012 roku opublikował właściwie podobną listę i tu na pierwszym miejscu ex aequo znowu Lee Ranaldo i Thurston Moore. To świadczy o tym, że nie ma tutaj pojęcia, który z nich jest ważniejszy. Obaj współpracowali, współpracują czasami jeszcze ze sobą bardzo ściśle. Obaj zresztą przerabiali gitary, swoje gitary w celu uzyskania nietypowej barwy dźwięku, nietypowego brzmienia. I też zespół Sonic Youth jest znany z tego, że potrafił na koncercie korzystać, no może nie tyle korzystać, ale przywozić ze sobą na koncert około 50 gitar, niektóre tylko po to, żeby się pojawiły w jednej piosence. Przechodzimy do roku 1987, kiedy to ukazała się czwarta płyta grupy Sonic Youth zatytułowana Sister. Najbliżej pod względem stylistycznym temu albumowi do postpunku, warto też odnotować pojawienie się w instrumentarium gitar akustycznych. My z albumu Sister słuchamy utworu Stereo Sanctity. Seven. We'll be right back. Candle. Utwór z płyty Daydream Nation, a właściwie z dwupłytowego albumu, który ukazał się w roku 1988. Jak być może Państwo zwrócili uwagę, to już jest inne brzmienie, delikatniejsze, bardziej melodyjnie też już na tej płycie brzmią utwory. To wszystko oczywiście świadczy o rozwoju grupy i w tym przypadku, że to brzmienie stało się jakby odrobinę bardziej komercyjne, to kompletnie nie jest zarzut, absolutnie, wprost przeciwnie. Daydream Nation to klasyka i też przy okazji pierwsza naprawdę wielka płyta grupy Sonic Youth. Recenzent magazynu Record Mirror napisał, że to najlepszy zespół we wszechświecie właśnie wtedy. Natomiast z kolei wiele lat później, bo w 2005 roku, Biblioteka Kongresu wybrała album Daydream Nation do Narodowego Rejestru Nagrań. Także nie byle co. Candle, tak jak mówiłem, za nami, a teraz Teenage Riot. Utwór o tyle ciekawy, że traktujący o alternatywnej rzeczywistości, w której prezydentem zostaje Jay Muskis, czyli lider, gitarzysta zespołu Dinosaur Jr. I'll leave it out of the way. Back on the road. Macbeth. Fragment instrumentalny albumu Whitey Album, który został podpisany szyldem Ciccone Youth. Oczywiście od nazwiska Madony Ciccone. To płyta, którą nagrali muzycy grupy Sonic Youth z pomocą Mike'a Watta, basisty grupy Minutemen, oraz James Maskisa z grupy Dinosaur Jr. Trochę inna w klimacie od płyt Sonic Youth, więcej elektroniki, trochę nawiązań do hip-hopu. Jako całość nie w pełni satysfakcjonująca, chyba najbardziej znana z coveru właśnie utworu Madony Into the Groove, a także Roberta Palmera Addicted to Love. To rok 1989, natomiast w kolejnym roku ukazała się szósta płyta grupy Sonic Youth i to kolejny wielki album, drugi z rzędu, album zatytułowany Goo, a ta płyta rozpoczyna się tak. We'll be right back. Disappear, a wcześniej Dirty Boots. Oba utwory pochodzą z albumu Goo, który ukazał się w czerwcu roku 1990. Do końca tego roku sprzedało się ponad 200 tysięcy egzemplarzy tego albumu. Jednocześnie jest to pierwsze wydawnictwo, pierwsza płyta długogrająca grupy Sonic Youth nagrana dla dużego koncernu płytowego, a konkretnie David Geffen Records. No i też coraz wyżej na listach przebojów. 32 miejsce w Anglii, 96 w Stanach Zjednoczonych. Kolejny album, rok 1992, płyta Dirty, rozpoczyna się tak. Chick is mine. All I know is you got no money. That's got nothing to do with the good times. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of utwór rozpoczynający płytę Dirty. Producentem tego albumu był Butch Vig, znany ze współpracy z grupą Smashing Pumpkins, czy przede wszystkim może z Nirvaną przy realizacji płyty Nevermind. Dlatego też nic dziwnego, że płyta Dirty skręciła odrobinę stylistycznie właśnie w kierunku grunge'u. Na dziś to już prawie wszystko z albumu Dirty, za chwilę utwór Sugar Cane. Przypominam, że za tydzień również w roli głównej Thurston Moore. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. autopromocja.